Keystone to bohater gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia. Minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata i współtwórca Platformy Obywatelskiej, miał 78 lat. Areszt za śmiertelny wypadek, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy sprawdzą także telefon kierowcy. W serwisie też ostrzeżenia przed wichurami nad morzem i trudnymi warunkami w Tatrach. Nie żyje Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Miał 78 lat. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że Polska wiele zawdzięcza Andrzejowi Olechowskiemu. Andrzej Olechowski współkształtował nowoczesną dyplomację i zabiegał bardzo aktywnie o członkostwo Polski w NATO i w Unii Europejskiej. W szczególności w NATO, bo on odbył gigantyczną pracę, jeśli chodzi o przekonywanie amerykańskich kongresmenów, senatorów do tego, żeby to członkostwo mogło się ziścić. W młodości Andrzej Olechowski był m.in. kierownikiem artystycznym zespołu Trzy Korony, a także dziennikarzem radiowym i prezenterem muzycznym programu Trzeciego Polskiego Radia. O tymczasowym areszcie dla sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, zdecydował sąd w Dąbrowie Górniczej. Areszt ma charakter warunkowy. Podejrzany może wyjść na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych kaucji. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym mężczyźnie grozić może nawet 8 lat więzienia. Podejrzany kilkukrotnie zmieniał swoje oświadczenia w trakcie przesłuchań. Sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej po kilkugodzinnym posiedzeniu zdecydował, że areszt jest konieczny. Decyzja jednak tylko częściowo odpowiada oczekiwaniom prokuratury, która domagała się bezwzględnego aresztu, przyznaje prokurator Bartosz Kilian. Obok spełnienia przesłanki ogólnej, czyli wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu czynu, zachodzą również przesłanki szczególne stosowania tymczasowego aresztowania, a to przede wszystkim groźba wymierzenia mu surowej kary, która z kolei przekłada się na silną motywację po stronie podejrzanego do tego, by podejmować próby ucieczki lub ukrycia się przed organami ścigania. Zgodnie z decyzją sądu, areszt może być zmieniony na tzw. środki wolnościowe, jeśli podejrzany wpłaci poręczenie w wysokości 40 tysięcy złotych. Relacjonował Samuel Baron z Radia Katowice. Prokuratura sprawdzi także telefon 57-latka i to, czy mógł korzystać z niego za kierownicą. Gwałtowny wiatr na Pomorzu. Ostrzeżenia synoptyków przed gwałtownymi porywami obowiązują do końca dnia. Wczoraj alerty zignorował mężczyzna, który wszedł do wody kilkadziesiąt metrów od brzegu w Brzeźnie i zniknął pod powierzchnią. Na pomoc od razu ruszył patrol policji. Gdy policjanci po 7 minutach od zgłoszenia dopłynęli do brzegu, plażowicze już walczyli o życie mężczyzny. Funkcjonariusze prowadzili działania do czasu przyjazdu ratowników medycznych. W takich chwilach liczy się każda minuta, każdy ruch, każde doświadczenie, czasem także odwaga debiutanta. Powiedziała Anna Banaszewska-Jaszczek z gdańskiej policji. Poszkodowany trafił do szpitala. W pasie od Kołobrzegu po Gdańsk wiatr wieje z prędkością do 95 km na godzinę. TOPR i TPN ostrzegają, że w wyższych partiach Tatr panują zimowe warunki. W dolinach śnieg pozostał wspomnieniem. Jednak od górnej granicy lasu miejscami zalega go ponad 1,5 metra, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szczególnie o poranku te śniegi są twarde, śliskie. Natomiast po południu, kiedy rozmiękną, no tutaj jest szansa na jakieś obsuwy z ciężkiego śniegu, niby takie lawiny, które gdzieś tam się suną po powierzchni, nie są dużych rozmiarów, ale są z ciężkiego śniegu, więc stanowią bardzo duże zagrożenie. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Sobota i niedziela są ostatnimi dniami z możliwością uprawiania narciarstwa skiturowego w Tatrach. Taylor Swift znalazła się na szczycie pierwszej w historii listy wszechczasów artystów najczęściej odtwarzanych w serwisie Spotify. Tuż za nią plasuje się portorykańska supergwiazda Bad Bunny. Popularność zmierzono w ostatnich dwóch dekadach. Oprócz zestawienia najczęściej streamowanych artystów na świecie z okazji swojego 20-lecia, Spotify, największa tego typu platforma na świecie, przygotował również ranking najpopularniejszych albumów, utworów, podcastów oraz audiobooków. Streaming generuje większość przychodów branży muzycznej, stanowi on aż 82% wszystkich wpływów. Opublikowano również zestawienie najczęściej odtwarzanych artystów w 2025 roku. Bad Bunny z Puerto Rico, urodzony jako Benito Antonio Martinez Ocasio. No sé qué pasó, otro amor que de repente fracasó. Po raz czwarty został uznany przez tego giganta streamingu za najczęściej odtwarzanego artystę roku. Bad Bunny zdetronizował tym samym Taylor Swift, która tym razem w klasyfikacji tej była ósma. Drugie miejsce zajął artysta The Weeknd, trzecie Ed Sheeran z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca w południowej i centralnej części Polski. W północnych województwach miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni na wybrzeżu do 21 na południu Polski. Na północy, przypominamy, silny wiatr. Autopromocja. Drogie słuchaczki, drodzy nocni słuchacze, dokąd zmierzacie? Przed nami słuchowisko zabawne z nocnym radiem w jednej z ról, ale czy ze szczęśliwym zakończeniem? Martyna Wawrzyniak. Jazda. Reżyseria Julia Mark. W roli głównej wystąpiła Justyna Wasilewska. Ku życiu przecież zmierzasz. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka. To dzisiaj po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jakie plany na majówkę? Relaks w domu, a może chill out w ogrodzie? Cokolwiek planujesz, wszystko znajdziesz na Allegro. Zamów teraz i urządź swoją majówkową strefę relaksu. Jak majówka w domu lub ogrodzie, to Allegro. Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 14 kwietnia. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Ale akcja w Deichmann. Sneakersy Adidas, Nike, 4F i inne z rabatem 20%. Tak, tak, markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą Deichmann Plus przy zakupach za minimum 199 zł. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala Ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol odzyska i komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 13. Wszystko wszędzie teraz. Dzień dobry Państwu, witamy po 13. Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do 15, a po 15, przypominam, jak co tydzień, wiosną sobotnia, tonacja Trójki, Piotr Kaczkowski. A u nas dzisiaj krótki filmowy remament. Pamiętasz, Maciek? Czasami się tak mówiło w dzieciństwie. Ach, stare czasy się przypominają, to i remament się przypomniał, nie, remanent filmowy. Bo ostatnie audycje nasze obfitowały w zapowiedzi różnych wydarzeń, więc dzisiaj wrócimy do premier sprzed kilku tygodni. Ale też tych sprzed tygodnia i o nich porozmawiamy, ale też porozmawiamy o nowym komiksie Jacka Świedzińskiego. Przypomnę, Paszport Polityki za Komiks Festiwal, ale to nie jedyna nagroda Jacka Świedzińskiego, a tym razem Jacek Świedziński opowiada w swoim nowym komiksie Ideo o idei wspólnego języka, o Esperanto i o Ludwiku Zamenhofie. Jacek pojawi się w studiu po 14, a już za kilka minut dołączy do mnie Wojtek Wawrzczyk, reżyser animacji, autor komiksów. Właśnie ukazał się artbook poświęcony filmowi Diplodok. To jest, przypomnę, familijna animacja oparta na komiksach Tadeusza Baranowskiego. I o tym artbooku między innymi porozmawiamy. Ale z Wojtkiem umówiłam się, że przed naszą rozmową pojawi się jakaś dobra piosenka. Ta jest dobra. Alabama Shakes, This Feeling. I just kept hoping the way would become clear. I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feeling. I have found it now. So please don't take my feeling. To była dobra piosenka, nie? Wojtek Wawrzyk w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser animacji. Przypomnę Jeża Jerzego na początek, ale Diplodok to ta ostatnia produkcja pełnometrażowa, której wersję reżyserską także pokazywałeś gdzieniegdzie, prawda? Tak, bardzo się cieszę z tego powodu, bo w zeszłym roku mogłem odtajnić istnienie tej lepszej o 10 minut wersji reżyserskiej. Ja tę wersję teraz wysyłam na festiwale przeróżne. Niedawno zresztą byłem w Japonii, gdzie wyrobiłem sobie okulary. Byłem u optyka w Japonii. O. Czym to się różni od optyka polskiego? Szybciej i mogłem przytulać Totoro podczas wizyty. Chyba muszę jechać po nowe okulary do Japonii w takim razie. Tak, polecam. W 2 godziny Totoro, 2 godziny okulary załatwione, łącznie z badaniem. Czyli Hayao Miyazaki unosi się nad wszystkim, co w Japonii. Co dobre, tak. Wersja reżyserska, i to jest w sumie bardzo ważna informacja, bardzo się cieszę, że mogę to ogłosić tutaj, trwają prace nad wydaniem jej na Blu-ray i DVD. Także to jest coś, co się dzieje. Dodatkowo jeszcze na tych płytach znajdzie się świetny making of. To jest coś, co robiłem przez ostatnie kilka miesięcy. Podsumowanie 12 lat pracy nad tym filmem. Miałem 100 godzin materiału i bardzo, bardzo fajny making of będzie niedługo. Ja przypomnę, że o Diplodoku, czyli filmie, który był zainspirowany bardzo mocno i właściwie poczwarzył się z komiksów Tadeusza Baranowskiego, na których całe pokolenie dorastało i mam nadzieję, że nie tylko jedno pokolenie, bo ten humor się nie starzeje. Rozmawialiśmy o tym filmie wielokrotnie w Trójce i to właściwie od samego początku prac, bo praca nad animacją, zwłaszcza pełnometrażową, to jest bardzo długi proces i żmudny, prawda? Tak. Więc nasza znajomość, która zaczęła się od Diplodoka i od tego filmu, też już trwa ponad 10 lat. Od dziecka niemalże. Właściwie znamy się od dziecka, można by tak powiedzieć. Ale ten Diplodok cały czas jest obecny przede mną. 2 tomy. Jeden taki bardzo kinofilski, storyboardy, a drugi to artbook diplodokowy, czyli i opowieść złożona z tekstu, ale także bardzo dużo fragmentów, które z jednej strony są projektami postaci. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy dawno temu o tym, ile centymetrów powinien mieć nos Lorda Hokusa Pokusa, ponieważ to, co uchodzi na kartach komiksu, to nie bardzo się da zrealizować w animacji, bo będzie widać, że grawitacja powinna tu zadziałać i dlaczego nie działa. Tak, tak. Mieliśmy tam bardzo dużo właśnie takich zagadnień, które musieliśmy na potrzeby filmu rozwikłać jakoś. Rzeczywiście komiks Tadzia Baranowskiego jest ponadczasowy i ponadczasowy zawsze będzie. Tak jak wierzę w to nasza przyjaźń, dlatego że to nie była wyłącznie adaptacja komiksów, ale to są też losy przyjaźni naszej. Od premiery filmu minęły 2 lata, ale my cały czas jesteśmy w kontakcie, utrzymujemy tę znajomość. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam go serdecznie. On teraz jest bardzo chory i trzymam kciuki za niego. Pozdrawiamy, panie Tadeuszu. To rzeczywiście to, co udało nam się zebrać w tych 2 książkach, jedna z nich to jest storyboard, prawie 700 stron rysunków świetnych komiksiarzy polskich, bo tam i Tomek Leśniak, i Śledziu rysowali, i Kurt, więc Marek Oleksicki i wielu innych wspaniałych ludzi. A artbook z kolei to jest 340 stron zbierających niemal wszystkie projekty plastyczne, które w ciągu tych 8 lat przygotowań i 4 lat produkcji zebraliśmy. I jest to książka, obie książki są jednocześnie po polsku, po angielsku. I bardzo się cieszę, że je wydaliśmy dzięki Timofowi. Timof bardzo nam pomógł tutaj przy tym. To są książki wyjątkowe, kolekcjonerskie, ale myślę, że wszyscy, którzy kochają kino animowane, docenią je. Ja się oczywiście teraz zagłębiam w te storyboardy. To Timof to oczywiście Paweł Timofiejuk, ale gdybyś mógł jeszcze przypomnieć dla tych z Państwa, którzy być może to słowo obcobrzmiące, storyboard, gdzieś tam mogą sobie umieścić, ale nie do końca wiedzą, co to jest. Jaki to ma związek z filmem? I też może opowiedz trochę, jaki to ma związek z komiksem, bo mogłoby się wydawać, że to, o czym za chwilę powiesz, czym jest storyboard, to jest taki komiks. A to wcale nieprawda. To jest świetna w ogóle. Tak, no, storyboard jest czymś w rodzaju komiksu, który powstaje, zanim powstanie film. I jest to taki najszybszy i, no mówiąc też bardzo wprost, najtańszy sposób na to, żeby sprawdzić, czy opowieść filmowa za pomocą sekwencji obrazów, czy ona zadziała później w filmie. To jeszcze można przerysowywać, zmieniać, co jest szybsze i tańsze niż robienie wielu sekund animacji, bo my przy Diplodoku robiliśmy jedną sekundę dziennie, tyle robił jeden animator, czasami mniej niż jedną sekundę dziennie ruchu. Tak, to właśnie tak to właśnie jest. Więc rzeczywiście wygląda to trochę jak taki komiks. Natomiast różnica podstawowa jest taka, że wszystkie rysunki w storyboardzie mają już format klatki filmowej, czyli one są jak gdyby poniekąd więźniami pewnego formatu, pewnych proporcji. Podczas kiedy komiks ma to do siebie, że może być znacznie bardziej wyzwolony i ja mogę go czytać nie tylko w sposób linearny, czyli z rysunku na rysunek, ale mogę też komiks chłonąć całymi planszami i sekwencjami. I to też uderza mnie w inny nieco sposób. Więc ja mam wrażenie, że komiks jest znacznie bardziej wyszukaną formą niż film. Film jest dosyć prymitywny po prostu. Nie spodziewałam się, że leci przed nami i jest linearny. A komiks wymaga aktywnego czytelnika. Czyli ja muszę się wysilić, żeby go przeczytać, ale też więcej z niego mogę wyciągnąć. Chociaż wy w Diplodoku staraliście się również, i tego jest tam mnóstwo, w taki sposób przełożyć tę wyobraźnię Tadeusza Baranowskiego i to, co on w swoich komiksach, takich jak Podróż Smokiem, Diplodokiem, czy Antresolka, Profesorka, Nerwosolka pokazywał. On tam przekracza granice tych kadrów. On tam przekracza granice czwartej ściany. Tam się dzieje strasznie dużo. I tak samo jest w tym filmie. I ten film też buzuje taką energią, która jest bardzo mocno i blisko spokrewniona z energią Tadeusza Baranowskiego. A co, powiedz Wojtku, w tym artbooku jeszcze można znaleźć? Bo ja oczywiście będę się teraz delektowała tymi kadrami poszczególnymi, ale także mnóstwo rysunków. Są nawiązania do komiksów. A co w tej opowieści? Bo jeszcze nie zdążyłam przeczytać. Ale co w tej opowieści jeszcze możemy znaleźć? Ta opowieść, ona trochę pełni drugoplanową rolę w tym wszystkim. Organizuje trochę ten materiał wizualny w książce. Ale jest tam sporo anegdotek i trochę opowiada o tym, w jaki sposób my, no właśnie chociażby przy Diplodoku, jak często musieliśmy przerabiać, no mieliśmy już kilka sekund animacji, nawet kilkanaście sekund zrobionej i nagle stwierdziliśmy, że coś jest nie tak i okazało się, że zaprojektowaliśmy kręgosłup nie tam, gdzie trzeba i on jakoś źle z biodrami ruszał i tak coś wszystko jakoś nam nie wychodziło. Musieliśmy wszystko tak naprawdę przerobić i jeszcze raz zanimować ten fragment ze zmienioną anatomią tego bohatera. Albo szereg innych takich, już zupełnie takich niezwiązanych, no, może związanych z fabułą, ale nie wynikających bezpośrednio z fabuły, takich zabaw z projektowaniem postaci. Na przykład, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jest tak, że Hokus Pokus chodzi w fioletowej szacie i przez chwilę, dosłownie przez kilka sekund, pojawiają się w jego wspomnieniu rodzice i jego ojciec jest niebieski, a matka czerwona. Kiedy zmieszamy czerwień z niebieskością, mamy fiolet. Więc szereg tego typu drobnych takich anegdot czy takich rzeczy zakulisowych jest w tej książce wyłuszczonych. Myślę, że jeszcze więcej właśnie w takiej filmowej formie będzie w making-offie, który wkrótce będzie dostępny. Na razie ten storyboard, jeden tom, a drugi to artbook Diplodoka. Wojtek Wawrzyk, autor, no i reżyser filmu Diplodok. Film jest dostępny w streamingu w tej wersji nieco skróconej. Ale czekamy w takim razie na informacje o wydaniu wersji reżyserskiej. To teraz zrobimy skok w muzykę, a za chwilkę wrócimy do rozmowy. You know the hardest thing. It's to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Thank you. take this anymore. So why are you trying to break me? I don't know if I can stay on board. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it gold or will it spoil? Before I get the chance to grow. You know the hardest thing. To z płyty najnowszej zespołu Gorillaz, także przecież rozpoczętej animacją. Teledysk do jednego z utworów to była kilkunastominutowa tradycyjna animacja 2D rysowana, nie wspomagana sztuczną inteligencją. To jest więc właśnie, jakoś to mi się łączy z tobą, rzeczywiście. To jest właśnie świetne. Mi się wydaje, że animacja ma to do siebie, że ona może przez to, że tak długo powstaje, zawsze związana jest z ogromnym wysiłkiem, ale też z wkładaniem wielkiego serca w to, co robimy. Nie da się tego robić inaczej. Oczywiście mam na myśli tradycyjną właśnie taką animację, a nie klikanie tam trzech guzików w prompcie. I to sprawia, że ludzie, którzy to robią, bardzo do siebie się zbliżają i ja jestem zachwycony tym teledyskiem, tym właśnie wykonanym, no tam oni częściowo nawet coś malowali na celuloidach i farbami te tła malowali, czyli tak, w taki sposób, jak była Księga Dżungli dawno temu robiona. Tak, i to nawiązuje rzeczywiście bardzo mocno do Księgi Dżungli, do pewnego momentu przynajmniej. Natomiast Diplodok myślę, że już jest stałą częścią twojego życia i to się nigdy nie zmieni. Ale zamknijmy ten wątek, bo jestem bardzo ciekawa, nad czym teraz pracujesz, jakie masz plany, jeśli chodzi o film, do tej drugiej płaszczyzny twojej działalności artystycznej za chwilę przejdziemy. Bo wiem, że powstaje nowa ekranizacja. Tak, no ja rzeczywiście po takim okresie krótkiej turbulencji tam rozstania się ze studiem, w którym byłem przez wiele lat, teraz na powrót poniekąd udaje nam się, czy udało nam się odbudować ten zespół diplodokowy, czyli ludzi pracujących przy tym filmie w jakiejś tam części. I teraz właśnie zaczynamy pracę nad kolejnym dużym projektem. To jest film, to jest adaptacja książki Banda Czarnej Frotę. Reżyseruje tym razem Tomek Leśniak, a ja mu pomagam. Także troszkę się zamieniliśmy się miejscami tutaj, ale... I tam też Rafał Skarżycki chyba jest też zaangażowany, prawda? Rafał Skarżycki napisał scenariusz, tak. Ale my wszyscy razem siedzieliśmy, tam sporo właśnie też, mam duży wkład w scenariusz. Cieszę się bardzo, że też mogłem coś tam pomóc. Jeśli padają te nazwiska, to musimy jeszcze przypomnieć co najmniej jedną produkcję, czyli serial Kacperiada, który też w bardzo podobnym gronie powstawał. To prawda. Kacperiada to był taki serial, który robiliśmy dawno, dawno temu i rzeczywiście się skończył na 13 odcinkach. Oczywiście dla młodych widzów na podstawie książki Grzegorza Kazdepkę. To było też inspirowane książkami Grzegorza Kazdepkę. My tam mocno je zmieniliśmy, ale też staraliśmy się stworzyć taki portret takiej przeciętnej polskiej rodziny. To była fajna zabawa. To też właśnie wszystkie te nazwiska wspomniane już, plus jeszcze Śledziu i Kuba Tarkowski i Kamil Polak, tam były zaangażowane. Więc to było, jest to super, wydaje mi się, to tak. Ja bardzo grupa rockowa, która gra w różnych składach. Tak, to prawda. ale wracacie zawsze i ta kreatywność jakoś się uzupełnia, nie kończy i jest cały czas wymiana energii. Ja zawsze z przyjemnością wspominam Kacperiadę. Też mieliśmy okazję oczywiście rozmawiać o tym serialu, tam świetne role głosowe, także między innymi Matylda Damiecka jako główny bohater, czyli tak. Kacper, ale tam też pojawił się drugi po Asie polski superbohater, czyli Muchomściciel, którego również wspominam z wielkim rozrzewnieniem. Wojtek Wawrzyk, przypomnę, jest naszym gościem dzisiaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. No to teraz przejdźmy do tej drugiej płaszczyzny twojej działalności artystycznej. Pan Żarówka, to był twój debiutancki komiks, o którym też rozmawialiśmy w Trójce. Potem były Fungę, czyli jakbyśmy przetłumaczyli na polski to grzyby, ale ten tytuł brzmiał Fungę. Oba te komiksy znalazły swoją drogę także do anglojęzycznych czytelników dzięki świetnemu wydawnictwu, ale wiem, że pracujesz nad kolejnym komiksem, więc gdybyś mógł jakoś podsumować tę drogę teraz w kilku zdaniach. Tak, to jest bardzo ciężko jest to podsumować, bo te rzeczy się przenikają i one, ja mam wrażenie, że ja jestem jak taki pająk z 8 odnóżami grający na perkusji, więc jednocześnie na wszystkich bębnach naraz. Więc mógłbyś to kiedyś narysować. Muszę to narysować. To ja właśnie, pająk bębniarz. W każdym razie, tak, jeśli chodzi o komiksy, no to Fungę rzeczywiście wychodzi za miesiąc znowu w Fantagraphics. W tym samym wydawnictwie, w którym tak. wyszedł pan Żarówka, tak, prawda? Tak, tak. Jestem bardzo dumny z tego powodu, bo to jest takie creme de la creme, top topów, jeśli chodzi o arthouse'owy komiks w Stanach. To jeszcze tutaj dodajmy, że o ile pan Żarówka to był twój autorski i scenariusz i warstwa graficzna twojego autorstwa, o tyle tutaj Fungę twój scenariusz, ale rysunki Tomka Leśniaka. Rysunki Tomka Leśniaka, tak. Wydajemy go rzeczywiście razem w Fantagraphics, natomiast ja w tym momencie mam kilka kolejnych działań, równolegle się też toczących. Jedna rzecz, no to jest, kończę, mam nadzieję, że skończę w tym roku mój kolejny autorski komiks pod tytułem Bardzo mi przykro. On będzie takim duchowym, no można powiedzieć duchowym kuzynem pana Żarówki poniekąd, trochę eksperymentalny, trudny bardzo dla mnie komiks, a jednocześnie mam napisany już szkic 4 tomów aż bardzo dużej opowieści pod tytułem Ryptak, to będzie o takim bohaterze, który jest pół rybą, pół ptakiem. Kolejny superbohater? Czy? To jest też dziwna bardzo historia. Taki trochę Over the Garden Wall, ale bardziej połączony z Davidem Lynchem i może dla dojrzalszego też czytelnika. Dziwaczna rzecz, którą planujemy znowu pracować w takim combo z Tomkiem. To znaczy ja napiszę scenariusz, a Tomek narysuje, bo on rysuje szybciej i ładniej ode mnie, więc ciężko nie skorzystać. Ale jedna z ciekawszych też myślę informacji jest to, że wśród tych wszystkich rzeczy, które robię, chcę też część mojego czasu przeznaczyć na adaptację filmową pana Żarówki. O. I to jest coś, nad czym pracuję. Zaczynamy już też właśnie z Tomkiem i z paroma osobami postdiplodokowymi myśleć o warstwie plastycznej. I szukam domu dla pana Żarówki, dla tego filmu. No więc to jest coś, co się będzie, mam nadzieję, działo. Zapraszam producentów do kontaktu. Ja trzymam kciuki w takim razie. Więc to jest to, co się dzieje poza tymi wszystkimi rzeczami. Natomiast no tym codziennością obecnie jest właśnie praca przy bandzie Czarnej Frotę. To w takim razie będziemy się z przyjemnością przyglądać postępom tej pracy i do następnego razu w Trójce. Wojtku, ale ponieważ jesteśmy w takiej audycji, w której polecamy filmy, także, chociaż bardzo się cieszę, że temat komiksów także wraca z impetem dzisiaj do Wszystko Wszędzie Teraz, to nie mogę sobie odmówić zadania ci pytania, co cię ostatnio zachwyciło w kinie. Nie musi to być animacja. Mogę powiedzieć o animacji. Bardzo mi się podoba najnowszy Pixar, czyli Hopnięci Hoppers. To jest taki powrót do ich bardzo dobrej formy. Bardzo się cieszę, że się świetnie przy tym bawiłem. I bardzo dobrze sobie ten film radzi, jeśli chodzi o widownię w Polsce. Co jest super, tak. Więc to jest ekstra. A z filmów dla dojrzalszego widza bardzo się wspaniale się bawiłem na Marty Supreme, na Wielkim Marcie ostatnio. To film, który miał szansę na sporo Oscarów, ale jakoś tam się chyba to nie do końca tak potoczyło, jak pewnie twórcy planowali, ale filmowi to nie ujmuje. Ja jeszcze przypomnę wspaniałą muzykę Daniela Lopatina w tym filmie, która nie była nominowana do Oscara, była na tak zwanej krótkiej liście, short liście. I przepiękne zdjęcia Dariusza Candiego. Piękne. Tam na każdej płaszczyźnie jest czym się zachwycać, więc może teraz pozwolisz, wrócimy do muzyki Daniela Lopatina z filmu Marty Supreme. Wojtek Wawrzyk, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. To muzyka Daniela Lopatina z filmu Wielki Marty, ale nie o tym filmie będziemy rozmawiać. To film polecony przez Wojtka Wawrzyka, a w studiu witam Małgorzatę Staciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Staciak, czyli krytyczka filmowa, dziennikarka filmowa, i porozmawiamy o tym, co w ostatnich tygodniach pojawiło się w kinach i zwróciło naszą uwagę, bo ostatnie nasze spotkania, to znaczy to zeszłotygodniowe z Timeless Film Festival, ale także sprzed dwóch tygodni, kiedy zastępowała mnie Agnieszka Obszańska, poświęcone były raczej wydarzeniom, a nie premierom, więc musimy zrobić mały remanent i porozmawiajmy, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie wspomnieć chociażby o filmie Drama, który w Polsce bardzo się podoba, jest na szczycie box-office'u. To jest historia o przedślubnej gorączce w pewnym sensie z Zendayą i Robertem Pattinsonem, a reżyseruje Christopher Borgli, czyli norweski reżyser, który chyba lubi prowokować. Tak, to jest kolejny jego film, w którym jest bardzo mocny punkt wyjścia fabularny. W poprzednim filmie Dream Scenario mieliśmy taki pomysł, że Nicolas Cage śni się różnym ludziom i dzieją się w związku z tym bardzo różne rzeczy i wiele chyba więcej nie warto i nie to, trzeba to mówić. To jest film, który trzeba zobaczyć. Tak samo jest przeżyć. Trochę z Dramą, że właśnie im mniej się wie o tym filmie, tym chyba lepiej, ale spróbujemy jakoś porozmawiać o nim. No na pewno nie możemy zdradzić tego podstawowego zwrotu akcji, tak. Choć no bo w radiu nie mamy takiej możliwości, żeby zaznaczyć uwaga, spoiler i wchodzisz na własną odpowiedzialność, więc tu musimy być bardzo czujni. Więc film też jest zbudowany wokół właśnie takiej, no powiedzielibyśmy, że zwrotu akcji, chociaż to jest tak naprawdę zawiązanie akcji, bo to się dzieje chyba w pierwszych 15 czy 20 minutach filmu, gdzie właśnie tuż przed ślubem para dowiaduje się o sobie pewnych rzeczy. I cały film jest zbudowany wokół takiej rozmowy właśnie, czy warto, czy trzeba wiedzieć o sobie wszystko przed zawarciem małżeństwa, czy ślub to jest w ogóle potrzebna rzecz, czy to jest jakiś rodzaj performance'u, czy związek to też jest rodzaj performance'u i jak te informacje wpływają właśnie na dynamikę. Trochę taki rozbiór komedii romantycznej na części pierwsze, wydaje mi się, bo mamy tutaj elementy czarnej komedii, chociaż ten film jest taki też mocno właśnie melodramatyczny, trochę też psychologii, chociaż tego mi właśnie momentalnie nie zabrakło, ale to już byśmy się... Być może jakieś pogłębienie postaci, zwłaszcza jednej, by się przydało. Tak, zdecydowanie, ale też no, wspaniały duet aktorski. Właściwie to czworokąt, bo mamy też Alanę Haim w fantastycznej roli, ale przede wszystkim to jest Zendaya i Pattinson i oni są po prostu świetnie dobrani. Wydaje mi się, że to jest najlepsza rola Zendaya, może poza Challengers, bo Challengers jest świetny film i ona tam faktycznie dostała bardzo dużą przestrzeń, żeby się wyrazić poza tymi takimi mainstreamowymi, blockbusterowymi konwencjami. A tutaj ona faktycznie gra bardzo ciekawą postać, bardzo złożoną i taką chyba najciekawszą z tych wszystkich czterech, o której bardzo chętnie by się więcej pewnie porozmawiało. To jest właśnie taki film, który prowokuje bardzo dużo rozmów, bo o ile można się spierać, czy sam pomysł, czy samo wykonanie jakby spełnia wszystkie oczekiwania, to jest to film, o którym się ma bardzo, bardzo dużo rozmów, bo on właśnie prowokuje, wbija trochę szpile w różne nasze wyobrażenia i na temat związków i relacji i samego właśnie ślubu, wesela i tego wszystkiego, co wokół. No i obnaża pewne też nasze jakieś wyobrażenia, może uprzedzenia. Jakieś schematy, które rzucamy na rzeczywistość. Tak, i wspaniale się o nim rozmawia. Tak, więc zachęcamy do tego, żeby nie wiedząc za wiele o tym filmie na niego pójść, a potem rozmawiać, bo ja mam taki zwyczaj, że kiedy wychodzę z kina, słucham tego, co mówią moi współwidzowie i współwidzki wychodzące razem ze mną i trochę, no przyznaję się, podsłuchuję trochę te rozmowy i rzeczywiście od razu słyszałam bardzo różne ode mnie interpretacje, bardzo różne ode mnie reakcje, ale właśnie to, brakuje nam ostatnio takich filmów, o których rzeczywiście możemy podyskutować w taki sposób, że się spieramy, a ten coś takiego daje. No ale nie tylko drama, bo dwa bardzo mocne takie kobiece filmy pojawiły się w ostatnim tygodniu. Mówię po pierwsze, wreszcie na polskie ekrany wszedł film kaneński ubiegłoroczny, czyli Wpatrując się w słońce, Maszy Szyliński. No ale myślę, że nie możemy też pominąć debiutu reżyserskiego Kristen Stewart, czyli Chronologii wody. Od którego zaczynamy? Może Wpatrując się w słońce? Dobrze. Bo to wiem, że ty chyba bardziej cenisz ten film. Zdecydowanie. Właśnie. Zobaczymy, jak przejdziemy do Chronologii wody, jak ja sobie poradzę. Nie, bo to są skomplikowane emocje. Oczywiście tak. Zawsze bardzo trzymam kciuki i kibicuję, nawet jeżeli nie wszystko mi się podoba. Ale wpatrując się w słońce podobało mi się. Chociaż przyznaję, że to był taki seans już, kiedy wszyscy byli bardzo napompowani po nagrodach w Cannes i tych emocji było bardzo dużo. Ale to jest taki film, którego bardziej się doświadcza niż jakoś intelektualnie chłonie, bo to jest podzielona na cztery pokolenia opowieść o kobietach w Niemczech. A właściwie można to prawie jeden do jeden przenieść do naszych realiów. To jest taki film, który uruchamia, ktoś już powiedział to porównanie o chłopkach, że to jest właśnie taka historia trochę o naszych babkach, prababkach, ale też właśnie i o nas, i o różnych traumach, i o tym właśnie, jak kobiecość przez te różne pokolenia, jak te traumy się przenoszą. Mi się też ten film skojarzył z Nakarmić kruki Carlosa Saury, zwłaszcza ta pierwsza część, która rozgrywa się na przełomie XIX-XX wieku, gdzie dziewczynka, najmłodsza chyba z bohaterek, gdzieś właśnie funkcjonuje w tym domu, trochę wokół różnych rytuałów, trochę jest tam śmierci, ale takiej bardzo oswojonej i ona nie do końca rozumie, co się dzieje, trochę jest to takie nadprzyrodzone, trochę próbuje się z tym jakoś właśnie oswoić, trochę jest też wokół tego głupot, są właśnie różnego rodzaju psikusy jeszcze tych dziewczynek, więc ta pierwsza nowelka była dla mnie no, fantastyczna. A później właśnie też sposób, w jaki reżyserka wizualnie nawiązuje od jednej epoki do drugiej, czasami jeden tylko jakiś detal w obrazie, więc jest to takie bardzo zmysłowe kino. Trudny seans też, bo te emocje są bardzo takie ciężkie i do przepracowania, ale bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Wpatrując się w słońce, film Maszy Szyliński od tygodnia w kinach i za moment przejdziemy do Chronologii wody, ale teraz nie bez powodu. Siostry Haim, Alana Haim gra ważną rolę w filmie drama. Can I have your attention, please? For the last time before I leave. On second thought, I changed my mind. Been in this graveyard all my life. I'll do whatever I want. I'll see who I wanna see. I'll fuck off whenever I want. I'll be whatever I need now. catches up with you. Now I'm gone, quick as a gunshot. You never saw me for what I was. You can't fake it. No, you can't. And I won't make you. No, I won't. I won't change you. What's the point? Since I'm gone. On my own. You can't say it. No, you can't. You can't pray it away. You don't see me. Gone i Haim to z tej ostatniej płyty I Quit, a w studiu przypomnę krytyczka filmowa Małgorzata Staciak. Kontynuujemy remanent kinowy ostatnich tygodni. Chronologia wody to jest reżyserski debiut Kristen Stewart. Znamy ją od lat oczywiście. Zaczynała jako nastolatka i to taka bardzo młoda nastolatka, a potem po tych pierwszych rolach przyszedł czas na Sagę Zmierzch i Belle. No ale dojrzewając aktorsko, Kristen Stewart stawiała też na ambitne produkcje, współpracowała z takimi reżyserami jak Oliver Assayas czy Pablo Larraín, reżyserami spoza Stanów. No i ewidentnie podpatrowała wszystkich, z którymi pracowała i chłonęła to, co się dzieje na planie, bo od jakiegoś czasu pracowała już nad adaptacją książki Chronologia wody. Ten film jest od tygodnia w kinach. Ale to jest ciekawe, że akurat rozmawiamy w tym samym momencie o Pattinsonie i o Kristen Stewart, kiedy jakby obydwoje zaczynali prawie no, w tych samych franczyzach, a teraz... Pattinson jeszcze nie reżyseruje. Jeszcze nie, ale też te ich wybory właśnie aktorskie i w przypadku Kristen Stewart reżyserskie są tak bardzo odległe od tego uniwersum, jak chyba to jest możliwe, co też pokazuje właśnie, jak wspaniale można się rozwijać. No i ja bardzo, bardzo doceniam ten film od strony formalnej, bo jest to niesamowity eksperyment. Taki chyba jeszcze cięższy właśnie niż Patrując się w słońce, choć tematy są bardzo podobne. Bo znowu mamy i kobiecość, żałobę i takie przepracowanie też traum, chociaż osadzone w zupełnie gdzie indziej. Jest to też adaptacja, więc to podejście do literackiego pierwowzoru jest bardzo też takie odkrywcze i tutaj montaż jest niesamowicie jakiś taki interesujący i wchodzi w dialog z tą książką. Film jest nakręcony na taśmie 16 mm, więc jest tutaj naprawdę dużo, dużo takich eksperymentów, ale no mnie po prostu przytłoczył trochę ten film. Troszkę mam wrażenie, że było za dużo tam takiego właśnie cieszenia się z tej dramy i to nie takiej lekkiej jak w przypadku Zendaya i Pattinsona, tylko właśnie takie trudne emocje, które nie do końca służą moim zdaniem już w pewnym momencie samemu filmowi, tylko jednak, żeby właśnie pochwalić się tym reżyserskim warsztatem. Może dlatego to jest taka pierwsza jakaś reżyserska wprawka, ale wiem też, że jestem dość odosobniona w tej opinii, więc proszę się absolutnie nie zrażać. Warto się zawsze przekonać samemu. Ja bym też polecała oglądanie tego filmu także z równoległą czy wcześniejszą lekturą książki Lidii Juknawicz. W świetnym tłumaczeniu ta książka okazała się po polsku, w tłumaczeniu Kai Gucio. No ale także aktorsko tutaj myślę, że akurat casting trafiony. Tak, Imogen Poots jest rewelacyjna w tej roli jakby i to jest taka bardzo fizyczna rola, bardzo dużo pracy z ciałem, ale też dużo zbliżeń, dużo emocji. Ona faktycznie dodaje temu filmowi, nawet jak się ma zastrzeżenia do innych rzeczy, no to ona jest po prostu świetna, kiedy chodzi właśnie o budowanie tej postaci, która też jest trudna w odbiorze, bo jest to bohaterka, z którą momentami trudno jakoś złapać relację, może i sympatyzować, ale ona jest w stanie tak to zagrać, że widzimy całe jakby spektrum emocji i tego i tej drogi, przez którą ona przechodzi, więc świetna rola. Zresztą dawno nie widzieliśmy chyba Imogen Poots w kinie, więc tym bardziej cieszy powrót do czegoś takiego, no, wymagająca rola. Ja jestem bardzo ciekawa, co dalej będzie robiła Kristen Stewart, bo słyszałam, że mówiła w wywiadach, że myśli o tym, żeby ponownie zekranizować Zmierzch po swojemu. To by było wspaniałe. Na taśmie 16 mm. Bardzo jestem ciekawa i z eksperymentami montażowymi. Zobaczymy, jakie będą jej dalsze kroki. Z pewnością warto je obserwować. Ale jeszcze jeden film ostatnio wszedł na ekrany. To też jest taka wyczekana już premiera, bo ten film był pokazywany na festiwalach w zeszłym roku. I to też jest reżyserski debiut aktora, tym razem Harris Dickinson, z bardzo różnych ról znany, ale przypomnę chociażby w Trójkącie Rubena Oslunda, no i film Łobuz. Tak, to jest bardzo przyjemne zaskoczenie kinowe ze świetną rolą Franka Delaney'a i też jeżeli chodzi o właśnie debiut reżyserski aktora, no to Harris Dickinson się poznaje tutaj naprawdę jako taki reżyser kina społecznie zaangażowanego, trochę takie jakieś korzenie Mike'a Lee, w ogóle wiadomo, kino brytyjskie ma tutaj bardzo bogatą tradycję, ale to, co mnie w tym filmie najbardziej zachwyciło, to chyba sposób właśnie prowadzenia aktorów, że widać, że zdarza się, jeżeli właśnie aktor przychodzi na tę drugą stronę. Zresztą w przypadku Kristen Stewart możemy powiedzieć to samo, że to prowadzenie aktorów zawsze jest na jakimś takim wyższym poziomie. Mam wrażenie, że oni po prostu no, lepiej wiedzą, jak ten warsztat wygląda i jak pracować z aktorami. Tutaj znowu mamy postać, która mierzy się i z nałogiem, i chociaż w zupełnie innej konwencji, ale... Ale też z kryzysem bezdomności, prawda? Tak, tak, ale właśnie jest to taka postać, która, z którą może na początku wydaje się, że niby jest sympatyczna, ale trudno jakoś złapać może z nią empatię i kontakt, ale jest po prostu tak świetnie tutaj poprowadzona i opowiedziana. I wspaniałe są w ogóle twarze w tym filmie, że ja mam wrażenie, że to są aktorzy, którzy gdzieś tam może widzieliśmy ich na drugich, trzecich planach, albo nawet w ogóle, ale są tak fantastyczni i tak jakoś niewykorzystani. Właśnie super zobaczyć, że aktorom, którzy przychodzą na tę drugą stronę ekranu, chce się właśnie szukać jakichś takich czasami mniej oczywistych skojarzeń bohaterów. Oczywiście Harris Dickinson też tutaj występuje gdzieś na drugim planie. Zastanawiałam się, czy to dlatego, że chciał, czy dlatego, bo często aktorzy, jak próbują reżyserować, to właśnie dostają informację, że no, oczywiście pod warunkiem, że wystąpisz. Albo że zagrasz główną rolę. Ale bardzo ciekawe. Też trzymam kciuki za kolejne filmy, bo bardzo ładny, świeży debiut. Teraz się zastanawiam, dlaczego w przypadku Harrisa Dickinsona i jego filmografii wspomniałam o W Trójkącie, a nie na przykład o Baby Girl, ale zostawmy to gdzieś na boku. Małgorzata Staciak, bardzo ci dziękuję za spotkanie i za ten szybki remanent kinowy. Dziękuję bardzo. A my wracamy do muzyki i słyszymy się po 14. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, to się opłaca. Od soboty z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83% Pilos. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 22,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Gdy wszystko budzi się do życia, w Black Red White rozkwitają najlepsze okazje. Setki mebli i dodatków nawet 55% taniej. W 10 lekkich ratach 0%. Tylko do 26 kwietnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazje, zanim znikną. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Możemy się widzieć, kiedy chcemy, bo wideo rozmowa to dla niej nic trudnego. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Cyfrowa forma wiele ułatwia w dzisiejszym świecie. Buduj ją klik po kliku. Niezależnie od wieku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Olala, w Leroy La majówka właśnie trwa. Chcesz, by sąsiedzi zzielenieli z wrażenia? To przyjdź do Leroy, bo teraz mamy akcję 2 plus 1 na rośliny. W klubie kupujesz dwie rośliny, a trzecią najtańszą masz w prezencie. Wybierz trzy rośliny do domu i ogrodu. Zapłać za dwie, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Co dalej z sytuacją na rynku paliw? Zawsze można próbować przewidzieć przyszłość, ale skupmy się na teraźniejszości i oszczędzajmy z ekonomicznymi modelami Toyoty. Na przykład Toyota Yaris Cross Hybrid według procedury WLTP zużywa zaledwie 3,1 litra na 100 km w cyklu miejskim. Teraz jest dostępna na wyprzedaży rocznika 25 z korzyściami do 10 200 zł. Żegnamy reklamy.